วันนี้มาเจอกันในวันอังคารที่17มกราคมพุทธศักราช2555นะคะรายการหมุนตามเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและในเวลาอย่างนี้นะคะ 11:30 นาทีเป็นเวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาแห่งความสุขก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดหรือว่านึกว่าเอ๊ะกลางวันนี้เราจะรับประทานอาหารอะไรกันดีนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการรับประทานอาหารและหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่าให้ฟังกันจะเรียกว่าเป็นข่าวดีก็ได้นะคะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการต่ออายุมาตรการรถเมล์รถไฟฟรีออกไปอีก3เดือนค่ะซึ่งตอนแรกนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีการต่ออายุออกไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะทางนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งวันที่30เมษายนก็คือในปีนี้นะคะวันที่30เมษายนพุทธศักราช2555ต่ออายุมาตรการรถเมล์รถไฟฟรีออกไปอีก3เดือนค่ะวันนี้เนื้อหารายการของเรานะคะในช่วงแรกช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องราวของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะที่ได้มีการจะแก้ไขประกาศมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมค่ะในช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลานะคะเป็นช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางยังยืนยันที่จะเตรียมจ่ายเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15,000 บาทค่ะโดยจะทำการเบิกได้ภายในเดือนมกราคมในเดือนนี้นะคะและอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่วัยรุ่นไทยในสมัยนี้นะคะนิยมฉีดโบท็อกซ์ในอายุที่น้อยๆ นะคะซึ่งทางการแพทย์นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากเลยทีเดียวค่ะส่วนจะอันตรายอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะและช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนวันนี้นะคะมีงานวิจัยดีๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่ได้คิดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นวันนี้เรื่องราวของเราน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ค่ะคุณผู้ฟังคะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เปิดเผยว่าสำนักงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขมาตรการมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมในปีพุทธศักราช2549ที่กำหนดมาตรฐานบริการด้านเสียงจะต้องมีอัตราส่วนการเรียกสำเร็จหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า successful call ratio ต่อจำนวนการเรียกทั้งหมดในกรณีที่เป็นโทรศัพท์ภายในโครงข่ายเดียวกันไม่น้อยกว่า 90% ค่ะกรณีข้ามโครงข่ายไม่น้อยกว่า 85% อัตราการสายหลุดต่อจำนวนการเรียกใช้ทั้งหมดภายใน24ชั่วโมงไม่มากกว่า 2% โดยอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วบางพื้นที่มีอัตราการโทรสำเร็จต่ำกว่าที่กำหนดไว้มากซึ่งจะไปกระทบต่อคุณภาพการใช้งานของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าผู้ให้บริการมุ่งพัฒนาแต่พื้นที่เศรษฐกิจที่จะให้คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ทำให้เมื่อนำอัตราการเรียกสำเร็จมาถัวเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วจึงมีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานที่กสทช.กำหนดค่ะดังนั้นนะคะทางเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็จึงควรที่จะแก้ประกาศให้มีการกำหนดให้ผู้บริการต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยกำหนดให้ทุกพื้นที่ต้องมีอัตราการเรียกสำเร็จไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะโดยในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการเริ่มส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานนำไปอ้างอิงกับเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น และก็จะมีการลงโทษผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์มือถือที่ไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการได้นะคะแนวทางนี้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบอกว่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ป้องกันไม่ให้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขัดข้องจนส่งผลกระทบกับลูกค้าเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่มีเครือข่ายของบริษัทค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะคะได้ล่มติดกันถึง3ครั้งด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า20ล้านรายนะคะและณเวลานั้นค่ะคุณผู้ฟังคะอัตราส่วนความสำเร็จในการเชื่อมต่อเหลือเพียงแค่ 50-60% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่ค่ายมือถือนั้นให้บริการมากกว่าเกือบ20ปีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ ฝากคำเก่งมาบอกมาตอกย้ำแดดจะแรงจะร้อนหรือฝนพรำอย่าเพิ่งลืมกันนะฉันรักเธอก็คือเธอคนเดียวคนดีที่มีใจให้กันมาเสมอแต่แล้ววันที่ฉันไม่ได้เจอชีวิตไม่ง่ายได้ไม่มีวันที่รักแท้แพ้ระยะทางห่างกันคนละฟ้าไม่พ้นระยะใจด้วยคำว่ารักไม่รู้จบคิดถึงเธอเสียมากมายไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรอจากคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งโชคดีกว่าใครในเคยสบตาคนแสนดีและมีเธอใกล้ชิดสนิทใจไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรอไม่มีวันที่รักแท้แพ้ระยะทางห่างกันคนละฟ้าไม่พ้นระยะใจด้วยคำว่ารักไม่รู้จบคิดถึงเธอเสียมากมายไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรอจากคนธรรมดาคนหนึ่งโชคดีกว่าใครในโลกนี้ที่ได้เคยสบตาคนแสนดีและมีเธอใกล้ชิดสนิทใจจากคนธรรมดาเพียงคนหนึ่งซึ่งโชคดีกว่าใครในโลกนี้ที่ได้เคยกุมมือคนแสนดีเธอใครชิดสนิทใจและมีเธอให้รักตลอดไป สังคมและเศรษฐกิจ ค่ะคุณฟังคะกรมบัญชีกลางยืนยันที่จะเตรียมจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างค่ะโดยขอให้ส่วนราชการเร่งทำคำสั่งปรับเงินเพิ่มและขอเบิกมาภายในเดือนมกราคมนี้นะคะทั้งนี้นายรังสรรค์ศรีวรสัตย์อธิบดีกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อกระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมก็จะขอให้ส่วนราชการต่างๆเร่งดำเนินการออกคำสั่งเพื่อปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเท่ากับผลต่างของเงินเดือนหรือค่าจ้างหลังจากที่ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำปีเรียบร้อยแล้วนะคะเบิกมายังกรมได้ตลอดเวลาภายในเดือนมกราคมค่ะซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็จะเปิดรอบการจ่ายเงินให้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากปกติการจ่ายตรงเงินเดือนจะมีรอบของการจ่ายนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อขอเบิกไว้ในแต่ละเดือนนะคะสำหรับในเดือนมกราคมนี้ก็จะกระทำในกรณีพิเศษค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญสำหรับบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะนอกจากนี้นะคะในวันที่18และ19มกราคมนี้นะคะทางกรมบัญชีกลางก็จะมีการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆพร้อมทางรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำค่ะซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความเข้าใจและเตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับบุคลากรภาครัฐหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจและต้องการศึกษาระเบียบดังกล่าวก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ค่ะทีนี้เราไปยังอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับวัยรุ่นค่ะตอนนี้วัยรุ่นนิยมที่จะนิยมฉีดโบท็อกซ์นะคะทางที่อายุยังน้อยการฉีดโบท็อกซ์นี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็ใช้สำหรับการรักษาทางการแพทย์เท่านั้นนะคะจะแพทย์จะไม่นิยมฉีดอย่างพร่ำเพรื่อนะคะและผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นจะเป็นผู้ทำค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยนิยมฉีดโบท็อกซ์ตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ฉีดอย่างพร่ำเพรื่อนะคะและผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้เป็นคนทำนะคะอาจกลายเป็นว่าจะทำให้เกิดการเสียโฉมหรือมีผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะในเรื่องนี้นะคะในแพทย์จินดาโรจนเมธินได้กล่าวว่าจากข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนังได้พบวัยรุ่นอายุ19ปีถึง20ปีฉีดโบท็อกซ์มากถึงเดือนละ100คนค่ะทั้งที่โบท็อกซ์เป็นสารคอนสเตอริเดียมโบทูรินัมที่พบในหน่อไม้ปี๊บมีพิษและมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบปลายประสาทที่จะทำให้กล้ามเนื้อรีบและหากใช้มากหรือไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้ากระแสเลือดและเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากๆเลยนะคะต่ออวัยวะที่ฉีดอย่างเช่นเกิดจุดเลือดออกบนผิวทำให้เกิดรอยจ้ำช้ำอาการปวดหัวเสียโฉมทำให้ใบหน้าผิดรูปการฉีดเข้ากล้ามเนื้อบ่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อบางลงนะคะการฉีดบริเวณกล้ามก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ยึดรอยต่อของกระดูกบางเมื่อขยับปากก็จะเจ็บปวดมากค่ะดังนั้นนะคะจึงขอเตือนวัยรุ่นไว้ว่าการฉีดโบท็อกซ์นั้นจำเป็นที่ต้องมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมและทำโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะหมดนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนายแพทย์จินดาโรจนเมธินสถาบันโรคผิวหนังเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการค่ะช่วงหน้าพบกับงานวิจัยดีๆนะคะซึ่งเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศเจริญพงมาลาอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คิดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นค่ะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดโดยนำแนวคิดของ Universal Design มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างขวดสบู่เหลวและครีมล้างหน้าค่ะทั้งนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเพื่อที่จะตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตาโดยได้มีการจัดวางตัวอักษรเบลไว้บนด้านข้างของขวดทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกต่อการสัมผัสและการอ่านของผู้พิการทางสายตาค่ะและนอกจากนี้การออกแบบของอาจารย์จุธามาศนะคะยังได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์นั่นหมายความว่าขวดสบู่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะการแบ่งบรรจุภัณฑ์นี้นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะคือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนขนาด80กรัมบรรจุในรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมลักษณะการใช้งานเป็นการเปิดกล่องโดยเลื่อนด้านข้างเปิดปิดกล่องได้ง่ายขนาดเหมาะสมจับได้ถนัดมืออีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ครีมล้างหน้าบรรจุขวดขนาด100มิลลิและประเภทสุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวบรรจุขวดละ400มิลลิค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะได้บรรจุในขวดพลาสติกในรูปทรงขวดซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงธรรมชาติของขนนกซึ่งสื่อให้เห็นถึงความอ่อนโยนความนุ่มนวลความสวยงามและรูปแบบขวดนี้ก็สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงค่ะคุณฟังคะโครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้พิการทางสายตานี้ได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวันด้วยนะคะในงานที่เป็นเรื่องของการแสดงนวัตกรรมนะคะทางวัฒนธรรมนานาชาติค่ะที่มหาวิทยาลัยไอโซที่เมืองเกาชิงนะคะประเทศไต้หวันนะคะในปี2011ที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะคุณฟังคะวันนี้วันอังคารในฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดที่จะจัดแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้นะคะซึ่งจัดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นในวันที่28ถึง29มกราคมปีนี้ค่ะถ้าไม่ได้สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 11:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กังหันพลังน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อภารกิจความมั่นคงที่สารวินในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงอย่างเช่นลำน้ำสารวินพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติแหล่งพลังงานที่ฐานทหารพลานใช้โดยทั่วไปคือโซลาร์เซลล์ที่ช่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในพื้นที่แต่ปัญหาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนโซลาร์เซลล์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของทหารพรานได้รับความลำบากซึ่งทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุขบัวเจริญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำกำลังไฟ 1.5 ถึง 2.5 กิโลวัตต์สามารถให้แสงสว่างได้ประมาณ30หลังคาเรือนและเมื่อใช้หลอด LED สามารถใช้ได้ประมาณ70หลังคาเรือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับฐานทหารสามารถใช้งานเพื่อให้แสงสว่างรวมทั้งการชาร์จแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและพุ่งต่ออินเทอร์เน็ตโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเป็นการขยายโครงการสู่กรมทหารพรานที่36หน่วยพิทักษ์ป่าและชุมชนใกล้เคียงโดยคาดหวังว่าเป็นการจัดการพลังงานทดแทนให้เหมาะกับปัญหาในแต่ละพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัย